Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, η Ζωή Παπαδοπούλου, ο Βασίλης Μύτικας και ο Νικόλας Μελίνης. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε. Και πάλι είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε πάλι κοντά σας, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτά. Χθες ήταν κάπως βαριά η μονοθεματική εκπομπή. Σήμερα έχουμε διαλέξει μόνο ευχάριστα θεματάκια. Νομίζω ότι συνεχίζεται ακόμα, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγη ώρα συνεχιζόταν ακόμα η συνέντευξη τύπου που δίνουν οι δικηγόροι υπεράσπισης των εννέα επιζώντων του ναυαγίου της Πύλου. Μπορείτε να τη δείτε την συνέντευξη αυτή μετά τη Φάρμα. Τώρα να κάτσετε εδώ που κάθεστε, δεν θα στέλνουμε τον κόσμο αλλού. Αλλά προφανώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι οι δύο δικηγόροι που είδατε εδώ πέρα, η Αφιδούση και ο Δημήτρης Χούλης, αλλά και αρκετοί ακόμα, μην τους αναφέρω τώρα όλους ονομαστικά. Εμείς έχουμε φροντίσει για σήμερα, έχουμε ένα και ένα τα θεματάκια τα έχουμε διαλέξει, να έχουν λίγο μια ανθρώπινη ιστορία, λίγο κάτι θετικό. Θα μπορούσαμε να την πούμε την εκπομπή «Το ποτήρι μισογεμάτο». Mm-hmm. Είναι εναλλακτικός τίτλος. Είναι «Λόγοι για να χαμογελάτε» mm-hmm. με τη Φάρμα των Ζώων. Πώς φαίνεται, Θάνατο? «Λόγοι για να χαμογελάτε» με τη Φάρμα των Ζώων. Εντάξει, θα το δουλέψουμε λίγο, δηλαδή, στη θεματολογία. Για σήμερα, για πρόχειρο. Αν τα αποφασίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μικρές, μικρούλικες αλλαγίτσες στη θεματολογία. Αλλαγίτσες? Αλλαγίτσες. Τι τύπο αλλαγίτσες? Νομίζω δεν είναι και πολύ ευχάριστη πολλές φορές η εκπομπή, Κωνσταντίνε. Έτσι μου έχουν πει. Δηλαδή, βλέπω και εδώ το σχόλιο του Δημοσθένη. Τι λέει Δημοσθένη? Είναι γυμναστήριο ο Δημοσθένης, κάνει διάδρομο. Του δίνουμε εμείς πολύ δύναμη να πιεστεί, να φτάσει στην αντοχή στα άκρα. Δεν τον κόβω πολύ χαρούμενο το Δημοσθένη. Είναι ο Δημοσθένης με το διάδρομο πιεσμένος. Και ο Τάσος με τη μάσκα προσώπου. Μη λέτε αστεία. Σήμερα έχω βάλει μάσκα προσώπου και δεν κάνει να γελάσω. Δεν κάνει να γελάσει άμα βάλει μάσκα προσώπου. Ναι, αυτό που σπάει. Τι σπάει? Μια κρέμα δεν είναι η μάσκα προσώπου. Τι είναι? Τι θα πάθει? Σπάει μάσκα, δεν το έχεις ακούσει? Δεν το ακούσει ποτέ? Θα σου κάνει εντύπωση, αλλά όχι. Okay. Και τι παθαίνει δηλαδή? Άντε και έκανε μια... Αυτό δεν το ξέρω το εγώ. Γέλα καημένα εκεί πέρα το σκέφτεσαι. Λοιπόν. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα. Από όποιον μας ακούτε, είτε είστε εδώ στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ζητάτε δίδυμους στο chat. Δεν έχουμε δίδυμους. Έχουμε δημόσια υγεία, περίπου. Για να πάμε σιγά σιγά στη θεματολογία. Έχουμε κάτι σαν δημόσια υγεία. Έχουμε δηλαδή μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Αν μπορεί ο Νικόλας. Τη φωτογραφία από το γεννηματά. Ναι. Αν την είδατε αυτή τη φωτογραφία, μπορεί να σκεφτήκατε ότι δεν είναι από την Ελλάδα. Αλλά αυτό, ξέρετε, έχει σχέση με το ότι δεν είμαστε ακριβώς συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα ως αυτό που όντως είναι. Κάπως είναι ένας μηχανισμός ψυχικής αυτοάμυνας, λέγεται αυτό, η ψυχική αυτοάμυνα. Λέμε αναπτύσσω άμυνες, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το κάνω είναι λόγοι ψυχικής αυτοάμυνας. Όπως μαθαίνει κανείς, ξέρω εγώ, μια πολεμική τέχνη. Ναι, κάπως λέγεται, όχι ψυχική αυτοάμυνα. Όπως όχι, είναι. Δεν λέγεται, σίγουρα δεν λέγεται έτσι, αλλά ρωτάω αν μπορώ να το πω εγώ. Ναι, πες το. Αυτή η διαφύλαξη της ψυχικής υγείας, τέλος πάντων, ναι. Μια χαρά είναι το ψυχική αυτοάμυνα, θα το λέω και παραπέμπει και σε πολεμικές τέχνες. Οπότε είναι καλύτερο γιατί δημιουργεί μια εντύπωση έτσι πιο επιθετική. Θεωρώ ότι πολύ συχνά, στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε και σχολιάζουμε τη χώρα μας, φαίνεται πολύ καθαρά όταν κάνουμε αυτές τις ρατσιστικές αναφορές σε αφρικανικές χώρες και λέμε έχουμε γίνει το τάδε, έχουμε γίνει το τάδε και μας φαίνεται πολύ ωραίο και νιώθουμε πολύ υπερήφανοι που το κάνουμε αυτό. Και μετά αρχίζεις και κοιτάς λίστες, κατατάξεις, πώς πάει η χώρα μας, πώς πάει η χώρα μας από άποψη φτώχειας, πώς πάει η χώρα μας από άποψη ελευθερίας του τύπου και ανακαλύπτεις ότι δεν έχεις καταλάβει πολύ καλά πώς είναι η χώρα σου. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι από το Γιώργος Γεννηματάς, από το νοσοκομείο, και αφού κυκλοφόρησε και καταλαβαίνετε, 902. Από τον 902 κυκλοφόρησε, ναι, δημοσιεύτηκε. Αφού κυκλοφόρησε, άρχισαμε να διαβάζουμε και τι έχει συμβεί. Μίλησαν δηλαδή γιατροί και νοσηλευτές που εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες και μας εξηγούν γιατί βλέπουμε αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία, που είναι φορεία από τα οποία δεν χωράει να περάσει. Πως είναι κάτι ταβέρνες που άλλος λέει βάλε τρία τραπεζάκια ακόμα χωράνε και πρέπει να πατήσεις πάνω στον ώμο της διπλανής κυρίας για να φας το τζατζίκι σου. Είναι κάπως έτσι, αλλά σε νοσοκομείο. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα στιβαγμένων κατά δεκάδες ασθενών πάνω σε φορεία που περιμένουν ώρες για να εξεταστούν. Και γιατρών και νοσηλευτών που τρέχουν πανικόβλητοι για να προλάβουν και να χωρέσουν ανάμεσά τους ώστε να τους περιθάλψουν. Αυτά τα δηλώνει η Γεωργία Φιλίπα, παθολόγος στο Γεννηματάς, μέλος του ΔΟΣΟΥ της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά. Συνδικαλιστές τώρα, καταλάβατε. Ναι, τι ξέρουν. Αυτό που λέει η τηλεόραση, συνδικαλιστές. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα που δεν προέκυψε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά την έκτισαν οι πολιτικές, η υποστελέχωση των νοσοκομείων, τη όλο ένα και βαθύτερη εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας, τη διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας, πολιτικές εναρμονισμένες με τη λογική πως η υγεία του λαού μας είναι κόστος και βαρύδι του κρατικού προϋπολογισμού. Τις ακολουθούν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως λέει, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα προσθέσω σε αυτά που είπε ότι για κάποιους αυτή η εικόνα είναι μια διαφήμιση. Για εσάς που τη βλέπετε και σοκάρεστε και αναρωτιέστε σε ποια εμπόλεμη ζώνη βρίσκεται αυτό και βρίσκεται στην Αθήνα, είναι μια διαφήμιση υπέρ της ιδιωτικής υγείας, υπέρ των ιδιωτικών κλινικών. Αυτό είναι αυτή η εικόνα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα της δημόσιας υγείας. Γιατί μπορεί ο Υπουργός Υγείας να λέει κοιτάξτε τι ωραίο σύστημα που έχουμε βρει που θα πληρώνεις και θα αποσυμφορηθεί, αλλά όσοι δεν κοροϊδευόμαστε και περιγράφουμε την πραγματικότητα όπως την καταλαβαίνουμε και περιγράφουμε δηλαδή αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας, καταλαβαίνουμε ότι τα συμφέροντα αυτά είναι ανταγωνιστικά. Είναι τόσο πολύ απλό. Όσο λειτουργεί το δημόσιο νοσοκομείο, δεν έχει λόγο κανείς να φύγει, να πάει να πληρώνει είτε τις ασφαλιστικές εταιρείες είτε τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τόσο απλό είναι. Οπότε η ιδιωτικοποίηση περνάει πάντα σταθερά για οτιδήποτε και αν πρόκειται. Επικοινωνία, ενέργεια, λιμάνια, ό,τι θέλετε, σε οποιονδήποτε τομέα, παιδεία, όπου και να το σκεφτείτε αυτό, πάντα υπάρχει μια διαδικασία συγκοινωνίες, πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια διαδικασία απαξίωσης, η οποία είναι και πρακτική και επικοινωνιακή και μετά ακολουθεί το επιχείρημα, μα πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει. Λέει η κυρία Φιλίπα ότι αυτό γίνεται κάθε 4 μέρες στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας, που γεμίζουν εκ περιτροπής με τέτοιες εικόνες και που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει γραμμένη στα παπούτσια της τα παλιά την ασφάλεια του λαού και των υγειονομικών. Όταν λέμε δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ασθενών, μπορεί να πέρασε στο ντούκου καθώς διαβάζαμε την πρώτη της ανακοίνωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι περιμένουν στριμωγμένοι μόνο. Είναι ότι προφανώς για να φτάσουν να στριμωχτούν έτσι, περιμένουν πάρα πολλές ώρες για να τους δεις, για να τους δουν γιατροί. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια ρημαδοεπίπτωση θα έχει στο επίπεδο της περίθαλψης και στην τύχη αυτών των ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί πέρα. Πέρα από το απλό ζήτημα της ταλαιπωρίας. Ταλαιπωρία, εντάξει, σου λέει στο νοσοκομείο. Πας, είναι όπως πήγαινες παλιά στον οδοντίατρο. Σου λέει τι θες τώρα, στον οδοντίατρο θες. Δεν θα πονέσεις, τι θες την ένεση. Καταλάβατε, είναι. Και ο άλλος που πηγαίνει στο νοσοκομείο καταλαβαίνει. Εντάξει, νοσοκομείο είναι. Τι θες, δεν θα έχει μια ουρά 10 ώρες. Πολύ λογικό είναι. Ο Υπουργός Υγείας λέει, επειδή τον αναφέρεται και όλα στο chat, και νομίζω με αρνητική διάθεση, αν καταλαβαίνω καλά, που δεν μου αρέσει, γιατί πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, παιδιά. Πώς θα φτιαχτεί η υγεία, άμα εχθρευόμαστε. Εθνική ομοψυχία. Χέρι-χέρι. Εχθρεύεστε τον άνθρωπο που είναι επικεφαλής της προσπάθειας να φτιάξουμε τη δημόσια υγεία. Κάνει αυτό το τιτάνιο, το τεράστιο έργο. Πώς θα γίνει τώρα. Αυτές τις εικόνες τις γνωρίζει, λέει, ο υπουργός του. Καλά κάναμε και κλείσαμε τα νοσοκομεία. Ναι. Αλλά αρνούνται να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των εργαζομένων. Περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι. Προσέξτε τώρα, ωραία λεπτομέρεια. Από την πίσω πόρτα, γιατί φοβάται την αντίδραση των εργαζομένων στην κανονική κύρια είσοδο του νοσοκομείου, για να διοργανώσει 10 λεπτές φιέστες και να φωτογραφηθεί με διοικητές και παρατρεχάμενους για την επιτυχία των απογευματινών χειρουργείων, που παρά τη θέλησή του απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών. Οπότε ένας υπουργός που την ώρα που συμβαίνει αυτό φροντίζει να μπει στα μουλοχτά στο νοσοκομείο, αποφεύγοντας τη συνάντηση με πολλούς εργαζόμενους στα νοσοκομεία, για να μπορέσει να φωτογραφηθεί και να πει τι καλά που πάει το σχέδιο, ενώ το σχέδιο δεν πάει καλά. Αυτό βλέπουμε στη φωτογραφία. Ο άλλος τώρα κάνει ότι δεν το βλέπει, γιατί τον συμφέρει να μην το βλέπει, γιατί κατά βάση αυτό είναι το σχέδιό του. Δεν είναι ότι δεν το έχει καταλάβει, κάπου θα του έχει περάσει από το μυαλό ότι όταν το υποχρηματοδοτείς θα καταρρεύσει, αυτό θα γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η διάλυση που παρακολουθούμε αυτόν τον καιρό είναι μια διάλυση που εμείς θα τη βλέπουμε βήμα-βήμα, και ακριβώς όπως συνέβη με την περίοδο των μνημονίων, που λέγαμε, παιδιά, ξέρετε τι συμβαίνει στις χώρες που πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και τα λέγαμε, και μετά σιγά σιγά ξυπνάς ένα πρωί και λες, α, κοίτα να δεις πώς έχει καταλήξει η χώρα μας. Κοίταξε να δεις τι συμβαίνει με τις δημόσιες υποδομές, με την υγεία στη χώρα μας, τι συμβαίνει με τα δημόσια οικονομικά. Θυμάστε πώς είναι αυτό που το παρακολουθούμε, γνωρίζουμε τι θα γίνει, προβλέπουμε τι θα γίνει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμφέρον να ψεύδονται, δηλαδή δεν είναι πολιτικοί της κυβερνώσας παράταξης, εξηγούν πού ακριβώς οδηγεί αυτό, και εμείς σιγά σιγά απλώς το παρακολουθούμε και λες, α, για δες, πάει και αυτό το δικαίωμα, α, για δες, πάει και αυτό, πάει και εκείνο, πάει και το άλλο, και πρακτικά παρακολουθούμε έτσι την δημόσια περίθαλψη να διαλύεται από μέτρο σε μέτρο. Μια υποσημείωση εδώ: δεν θέλουμε με αυτά που λέμε να μαυρίσουμε την ψυχή του Υπουργού, ο οποίος είναι πολύ χαρούμενος αυτό το διάστημα για τα δωδεκάρια που πήρε το Ισραήλ στη Eurovision, και μάλλον δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με αυτές τις εικόνες. Δηλαδή, είναι και αυτό θέμα προτεραιότητων. Έχει πάρει μια που λέει, τον κατηγορούν ότι έχει πάρει τα τηλεπαράθυρα. Το θέμα είναι και το τι λέει όταν παίρνει τα τηλεπαράθυρα. Πανηγυρίζει για τα δωδεκάρια στο Ισραήλ στη Eurovision. Ωραία, ωραία. Δεύτερο, έχει κάνει ανάρτηση. Δεν κρίνουμε γι' αυτό. Όλοι νοιαστήκαμε για τη Eurovision. Ο καθένας ναι, από το δικό του μετερίζει, να το πούμε έτσι, επίσημα. Αυτό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχει κάνει ανάρτηση ο Στεφάνος Κασελάκης με αυτή τη φωτογραφία. Αυτή η εικόνα θα γίνει το παρελθόν, στο οποίο η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ. Πολύ ωραία, μακάρι, με το καλό. Να σχολιάσω τώρα εγώ, να πω την κακία. Εκείνο το πόσο δίνουμε στην υγεία, πόσο ποσοστό του ΑΕΠ στην υγεία δίνουμε. Ελπίζω να το έχει μάθει, αλλά προφανώς πρέπει να τα αναδεικνύει και να ασχολείται με σοβαρά πράγματα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και έκανε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Ναι, είναι δυναμικό. Και επίσης, γιατί αυτό είναι ήδη στη τελευταία στιγμή και δεν το έχει μάθει, και θα πάρουμε πηγαία αντίδραση, Κωνσταντινούπολη. Θα είμαι αμέριμνος για να δω πώς θα μου έρθει. Θα είμαι σαν τον Γιώργο Αυτιά την ώρα που ακούει κακά οικογενειακά νέα στην τηλεόραση από το Control. Ναι, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας για τις φωτογραφίες μεταφορία στο ιατρείο των ΤΕΠ, και λέει μέσα αυτή η ανακοίνωση ότι, όπως είναι γνωστό, οι φωτογραφίες απεικονίζουν στιγμές. Αχ, αυτό θα το έχω ζήσει με μια πρώην μου, αλλά θα το πούμε μετά. Ναι. Και πάντως χρειάζεται να διασυνδέονται με πληροφορίες και στοιχεία. Σωστά. Και στη συνέχεια λέει ότι προσελεύσεις ήταν τόσες, 983, εισαγωγές 180, bla bla, αναπτύχθηκαν αρχικά 15 επικουρικές κλίνες. Επικουρικές κλίνες, φαντάζομαι, είναι αυτά που Ράτσα. Βλέπουμε. Ναι, επικουρικές κλίνες, Κωνσταντίνε, οι οποίες διευθετήθηκαν μετά το πέρας της εφημερίας χωρίς περαιτέρω πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά το δέχεσαι ότι έγινε αυτό. Υπήρχαν και 15 ράτζα εκεί πέρα. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Οι γιατροί τους πρόλαβαν όλους, όλες, όλα. Και μια χαρά. Ναι, και λέει και γιατί, ότι βγάζουν και 15 ράτζα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Είναι κανονικότητα. Και να μην μένουμε τώρα στις φωτογραφίες που βλέπουμε εδώ, στιγμές με ανθρώπους που είναι εξαπλωμένοι, εξετάζονται εκεί πέρα. Ναι, η αυτό. Φωτογραφία τι είναι. Η στιγμή που πέφτει η άμμος από την κλεψίδρα και πριν να ακουμπήσει. Καταλάβατε. Είναι μια στιγμή. Δεν έχει σημασία. Μην το σκέφτεστε. Το παρόν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Αυτό θα μπορούσα. Εμένα πρέπει να βάζω να τα γράφω αυτά. Θα έλεγα αυτό για την κλεψίδρα, θα το έλεγα. Ναι. Μπόρχες αυτό, να είμαστε δίκαιοι με τους συναδέλφους. Δηλαδή, αν το γραφείο τύπου της πρώτης είπε ακούει τώρα, μπορούμε εδώ να προσφέρουμε κι εμείς έναν εργαζόμενο ακόμα, ναι, να γράφει τέτοια. Εγώ θα τα έγραφα αυτά με πολύ μεγάλη χαρά. Και με τίποτα. Με 5-10.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, θα το έκανα χωρίς να με πειράξει καθόλου η συνείδηση. Δεν έχω κιόλας. πολύ λογικό αυτό και λέει ότι διευθετήθηκαν μετά το τέλος της εφημερίας. Που είναι σημαντικό. Θα μπορούσε να τελειώσει η εφημερία και να τους έχουν μείνει και 20-30 απ' έξω να περιμένουν. Ναι. Αλλά είναι αυτές οι επικουρικές κλίνες, τα διαδρομόρατζα, ας πούμε, που λέγονται με επικουρικές κλίνες στην γραφειοκρατική γλώσσα. Σαν να λέμε βοηθητικά κρεβατάκια, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων. Δηλαδή έγινε αυτό. Και έγινε ακριβώς με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε και έγινε ακριβώς αυτό που καταλαβαίνουμε. Ναι. Αλλά μην το απομονώνουμε. Ναι. Και με αυτή και έχοντας παρουσιάσει τώρα όλες τις απόψεις, όπως οφείλουμε και τις σοβαρές και τις γελοιότητες πάνω σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως σας είπε, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα πάμε στο τεράστιο κύμα καταλήψεων που υπάρχει σε χώρες της και της Ευρώπης και της Αμερικής, ένα κύμα καταλήψεων που ενέπνευσε τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να πει ότι δεν θα κάνουν οι φοιτητές εδώ αυτά που είδαν αλλού. Το δήλωσε αυτό προχθές ο Πρωθυπουργός, που είναι μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή του επιχειρήματος που ακούγαμε κατά την περίοδο της ψήφισης του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπου λέγανε ότι πού αλλού συμβαίνουν καταλήψεις, και τώρα έχεις την αντίθετη εικόνα να σου λέει: δεν θα κάνεις εδώ αυτά που γίνονται στα Κολούμπια και στα Γέιλ και στα Άμστερνταμ. Δεν θα μου το κάνετε Χάρβαρντ εδώ μέσα. Δεν θα μου το κάνετε American Bar, American University. Ivy University εδώ μέσα. Ναι, δεν θα μου το κάνετε American University. Αυτό είναι που είπε ο Πρωθυπουργός στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Λοιπόν, να δούμε πρώτα δύο βίντεο από το τι συμβαίνει στην Ολλανδία. Και όχι μόνο στο Άμστερνταμ, συμβαίνει στην Ουτρέχτη, στο Ρότερνταμ, και μετά θα συνδεθούμε για μια επικοινωνία, μια συνέντευξη. What the fuck, man? Yeah, we have it all on camera, fucking bitch. Glass there, bro. Bro, you fuck. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην σύνδεση την κυρία Λίντα Τζέζα. Είναι λεκτόρισσα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Τζέζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Είδαμε δύο βίντεο πριν συνδεθούμε, αλλά σίγουρα θα θέλαμε να μας πείτε τι συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, από ότι όπως καταλαβαίνουμε έχετε καλύτερη εικόνα, αλλά και γενικότερα στα Ολλανδικά πανεπιστήμια, γιατί βλέπουμε εικόνες εδώ και μέρες που κυκλοφορούν και στην ελληνική δημόσια σφαίρα του διαδικτύου. Αυτά ήταν βίντεο αστυνομικής βίας, οπότε αν θέλετε πείτε μας γι' αυτό. Διάβαζα ότι η αστυνομία έλεγε ότι εμπόδισαν ένα αστυνομικό όχημα να κινηθεί οι φοιτητές και γι' αυτό χρησιμοποίησαν βία. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το τι συμβαίνει και μετά να πάμε και στην αστυνομική βία που είδαμε στα βίντεο. Ναι, αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 184 πανεπιστήμια παγκοσμίως που όλα διαδηλώνουν κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και τα αιτήματα φυσικά είναι η αποκάλυψη των πανεπιστημίων και οι διασυνδέσεις που έχουν με τα Ινστιτούτα τα Ισραηλινά και οι χρηματοδοτήσεις. Το άλλο αίτημα είναι να σταματήσουν αυτές οι σχέσεις με τα πανεπιστήμια και οι χρηματοδοτήσεις από το Ισραήλ. Και φυσικά οι φοιτητές και το προσωπικό ζητάει να μάθει και υπάρχει και μια διαφάνεια σε αυτό. Στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ αυτό έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο ήδη με καθιστική διαμαρτυρία στην αρχή και μετά με τους φοιτητές να βγαίνουν έξω. Τα boards των πανεπιστημίων, επειδή ξεκίνησε το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ αλλά και στο Άμστερνταμ University College, καλέσανε κατευθείαν την αστυνομία. Δεν υπήρχε καμία βία από τους φοιτητές. Οι διαμαρτυρίες ήταν προφανώς ειρηνικές. Τα παιδιά τα πήραν σέρνοντας, αλλά τελικά το Πανεπιστήμιο δεν ζήτησε, δεν έκανε μήνυση. Να ρωτήσω κάτι γι' αυτό, τώρα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στο κίνημα. Στάθηκε εχθρικά, γι' αυτό είναι η διοίκηση του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η διοίκηση του Πανεπιστημίου. Δεν έχει καμία σχέση με το προσωπικό. Υπήρξε πίεση από το διδακτικό προσωπικό. Καμία. Οι καθηγητές, οι λέκτορες, οι δάσκαλοι ίσα-ίσα αποστάθηκαν στους φοιτητές, ακύρωσαν τα μαθήματα, έδωσαν παρατάσεις να δώσουν τις εργασίες τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να συμπαραστατούν στους φοιτητές και αυτή τη στιγμή φυσικά στις διαδηλώσεις δεν είναι μόνο οι φοιτητές, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν δηλώσεις από τους εργαζόμενους για το πώς τη στηρίζουν τους φοιτητές και δηλώσεις από τους εργαζόμενους ότι είναι κατά του board. Και προφανώς δεν περιμέναμε ότι το board θα είναι κατά των φοιτητών και κατά των διδασκόντων και όλο το προσωπικό, οι οποίοι ήμασταν εκεί και η βία δεν ήταν μόνο κατά τους φοιτητές, ήταν και κατά τους προσωπικούς. Και η δήλωση που βγήκε είπε ότι το Πανεπιστήμιο είμαστε εμείς και δεν είναι η διοίκηση. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια στην Ολλανδία. Δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, είναι το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, είναι στο Χρόνιχεν, είναι στο Μάστριχτ. Η περισσότερη βία προφανώς ήταν στο Άμστερνταμ και στην Ουτρέχτη. Στα άλλα τα πανεπιστήμια υπάρχει μια πιο υπαϊστική κατάβαση. Στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ υπήρχε μεγάλη βία καταστολή. Ήμουνα προσωπικά στις κινητοποιήσεις αυτές. Δεν υπήρχε τίποτα. Τα παιδιά απλώς διαδηλώνανε. Η αστυνομία ήρθε εκεί, σπέρανε τα ΜΑΤ. Ήταν πολύ provocative απέναντί μας. Προφανώς ήθελαν να δημιουργήσουν μια κατάσταση. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν με τις στολές τους, αλλά οι οποίοι ήταν προφανώς από την αστυνομία, πολύ βίαιοι. Και όλο αυτό έγινε για να υπάρχει ένας εκφοβισμός. Δηλαδή, προφανώς αυτό θέλουν να το διαλύσουν. Όταν λέμε πολύ βίαιοι, αυτοί ήταν αντίστοιχοι ασφαλίτες εξωτερικού. Είναι... Ναι, αυτοί. Και είναι πολύ φοβιστικό να τους έχεις κοντά σου, σε ομάδες, καθηγητά όλους αυτούς, οι οποίοι φαίνονται έτοιμοι ότι μπορεί να σε χτυπήσουν ανά πάσα στιγμή. Δεν υπήρχε τίποτα και αρχίζανε να χτυπάνε τα παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση, αλλά αυτό φυσικά δημιούργησε μετά άλλη αντιπαράθεση, γιατί μετά την επόμενη μέρα μαζεύτηκαμε κι άλλοι. Να ρωτήσω λίγο για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Αυτό είναι διεθνές το ζήτημα. Είδαμε ότι και στο Harvard αυτή τη στιγμή υπήρξε μια πρόσκαιρη συμφωνία να φύγουν από τις καταλήψεις προκειμένου να συζητηθεί αυτό το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια ιδέα για το ποια είναι η έκταση του φαινομένου? Τι σημαίνει πρακτικά δηλαδή χρηματοδότηση και συνεργασία με το Ισραήλ σε επίπεδο πανεπιστημιακό? Ποια είναι η έκταση, τι μορφές μπορεί να λαμβάνει? Αυτή τη στιγμή προφανώς δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, γιατί είναι ένα πετύματα μας να μάθουμε την πλήρη εικόνα. Αλλά οι συνεργασίες υπάρχουν και όπως και η Σχολή Καλών Τεχνών της Χάγης ήδη διέκοψε και ήδη το αίτημα των φοιτητών κέρδισαν το αίτημά του, γιατί του Πανεπιστήμιο, ότι η Σχολή Καλών Τεχνών της Χάγης σταμάτησε τη συνεργασία με το Ινστιτούτο, το αντίστοιχο στο Ισραήλ. Η συνεργασία αυτή τι μορφή έχει? Είναι ανταλλαγές, ας πούμε, πανεπιστημιακών? Ανταλλαγή ακαδημιακής γνώσης, ανταλλαγή προγραμμάτων, φοιτητών, όλη η συνεργασία που υπάρχει με τα πανεπιστήμια του Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και προφανώς το πανεπιστήμιο είναι κατά αυτή τη συνεργασία, όσο αυτά τα πανεπιστήμια ωφελούνται και τα ίδια είναι μέρος μιας γενοκτονικής βίας κατά των Παλαιστίνιων. Κυρία Τζέζα, ποια είναι η πολιτική κατάσταση, δηλαδή αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση της νέας, όπως βλέπω, κυβέρνηση, που είναι μια κυβέρνηση ακροδεξιά με τον Wilders επικεφαλής, πόσο έχει μιλήσει, φαντάζομαι θα έχει μιλήσει, και φαντάζομαι και ποια στάση θα έχει για το ζήτημα, και δεν ξέρω αν έχει μιλήσει και κατά των κινητοποιήσεων συγκεκριμένα, των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Αυτή τη στιγμή προφανώς όλοι ξέρουμε ότι ο Βίλντερς έχει μια ακροδεξιά ατζέντα. Μόλις έχει ανακοινωθεί ότι θα δημιουργήσουν κυβέρνηση. Αυτό που ξέρω περισσότερο είναι τις δηλώσεις της Δημάρχου του Άμστερνταμ, η οποία ήταν από την αρχή πολύ κατά των κινητοποιήσεων. 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο θα δοθεί, έχουν πει, στους φοιτητές για ό,τι ζημίες υπήρξαν. Προφανώς είναι αυτό ένα μέτρο ακόμη για να φημώσουν αυτό το κίνημα, το οποίο το κίνημα φαίνεται να παίρνει μια μεγάλη δυναμική. Και ακριβώς επειδή υπάρχει όλη αυτή η βία, η καταστολή, καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται και υπάρχει μια προοπτική σε αυτό το κίνημα. Γι' αυτό προφανώς θέλουν τόσο πολύ να το σταματήσουν. Τώρα το τι θα πει ο Βίλντερς δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχω δει να έχει πει κάτι. 1,5 εκατομμύρια από τους φοιτητές, τι σημαίνει από νομική άποψη? Έχουν τη δυνατότητα πρακτικά να διεκδικήσουν αστικές αποζημιώσεις, να ζητήσουν λεφτά από συλληφθέντες, ας πούμε, που έχουν προκαλέσει καταστροφές? Αυτό έχουν πει. Αυτό έχουν πει, ότι θα τεθούν στα κρίματα από όσους συμμετείχαν. Τώρα το πώς θα τους βρουν αυτούς και ποιοι το έκαναν, δεν το ξέρω. Έχετε ασχοληθεί και ακαδημαϊκά και έχετε γράψει για το ζήτημα. Διάβαζα και μια συνέντευξη που πήρατε και δημοσιεύτηκε στο Jacobin, που αν θέλετε να μας πείτε περισσότερα, οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε και γενικότερα για το θέμα για το οποίο υπάρχουν όλες αυτές οι τεράστιες κινητοποιήσεις στις οποίες και συμμετέχετε. Ναι, αυτή τώρα είναι μια πολύ ευρή ερώτηση, γιατί δεν, από πού να το πιάσω. Ναι, το κατάλαβα. Η συνέντευξη συγκεκριμένη ήταν με την Αριέλα Αΐσα Ζουλάη, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες θεωρητικούς αυτή τη στιγμή και στο δικό μου χώρο του visual culture, οπτικός πολιτισμός και φωτογραφία είναι η μεγαλύτερη θεωρητικός αυτή τη στιγμή, η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι, αυτοχαρακτηρίζεται ως Εβραία Παλαιστίνια, παρόλο που έχει γεννηθεί σε αυτό που ξέρουμε τώρα ως συνιστική απικία της Παλαιστίνης ή το Ισραήλ, έχει αρνηθεί αυτή τη ταυτότητα. Και δίνει μια εξήγηση το πώς δημιουργήθηκε αυτό που είναι σήμερα Ισραήλ. Γιατί σε αυτό το context, ότι τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, πρέπει συνέχεια να θυμόμαστε ότι το Ισραήλ δεν είναι μόνο του, αλλά είναι σε μια στήριξη μεγάλη από την Ευρώπη και από την Αμερική. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει συνεχίσει αυτή την πολιτική εάν δεν έπαιρνε τις χρηματοδοτήσεις και τα όπλα και τη στήριξη που έχει από τον δυτικό κόσμο. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Παλαιστίνη θα είχε σταματήσει εάν είχαν κάνει όσα έκαναν κατά της Ρωσίας. Οπότε η συνέντευξη περισσότερο να βάλουμε σε ένα πλαίσιο από το να βλέπουμε το κακό Ισραήλ τι κάνει, με το να δούμε πώς όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε έναν κόσμο που είμαστε εμείς, και πώς και αυτό και οι φοιτητές βγαίνουν και ζητάνε κάτι, γιατί όλοι νιώθουμε ότι είμαστε μέρος, έχουμε ευθύνη πάνω σε αυτό που γίνεται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια υπόθεση των άλλων που συμβαίνει κάπου αλλού. Οπότε το αίτημα είναι με το να σταματήσουν τα πανεπιστήμια να έχουν αυτή τη σχέση, ήδη δημιουργούμε μια άρνηση το να συνεχίσουμε να είμαστε μέρος αυτού του κόσμου που μπορεί να σκοτώσει άλλους και δεν δημιουργείται αυτή τη στιγμή από την πολιτική μια άρνηση να το σταματήσει. Γιατί αυτό μπορεί να σταματήσει. Οπότε πρέπει να το δούμε έξω από το πλαίσιο του Ισραήλ, του τι κάνει, και να δούμε όλοι ότι αυτό τη στιγμή συντηρείται μέσα από τις κυβερνήσεις μας και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να το σταματήσουμε και να ασκήσουμε τη σωστή πίεση για να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστίνιων. Ένα πεδίο στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι ασκείται ένα τεράστιο κομμάτι της προπαγάνδας εκτός από τις κυβερνήσεις είναι τα μέσα ενημέρωσης. Πώς καλύπτονται οι κινητοποιήσεις σας από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης? Καταρχάς, καλύπτονται, και αν ναι, με ποιον τρόπο? Μιλάτε, έχετε τη δυνατότητα, υπάρχει η φωνή των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες μέσα στην συστημική ενημέρωση? Ναι. Προφανώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, καταρχάς από την αρχή που αρχίζει η επίθεση του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, οι εικόνες που βλέπουμε είναι μόνο τα κατεστραμμένα κτίρια. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που βλέπουμε στα social media, τα οποία είναι τραγωδία και φρική. Αυτή τη στιγμή με τα πανεπιστήμια λειτουργεί η διαλογική. Αυτά που έχουν καλυφθεί είναι οι επιθέσεις, αλλά κάτι που υπήρχε μια συγκεκριμένη πολύ μικρή ομάδα που ήταν καταστροφές στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε όλοι δηλώσει ότι είμαστε κατά των καταστροφών, θέλουμε το Πανεπιστήμιο καθαρό, θέλουμε ειρηνικό, μπορούμε να το διεκδικήσουμε αυτό το χώρο ως χώρο σκέψης. Αλλά όμως αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι αυτά που παίζουν ξανά και ξανά στα μίντια για να δημιουργήσουν ότι αυτές οι διαδηλώσεις δεν είναι ειρηνικές, καταστρέφουν το Πανεπιστήμιο και πρέπει να σταματήσουν επειδή καταστρέφουν το Πανεπιστήμιο. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που παίζουν στα μίντια, τα κυρίαρχα. Εντάξει, το αναφέρατε δύο φορές για τις εικόνες που βλέπουμε και ξαναβλέπουμε στα social media. Και είναι μια. Το σχολιάζαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι είναι μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Δηλαδή είναι μια γενοκτονία που την βλέπουμε σε απευθείας μετάδοση. Ναι. Όπως και υπόθηκε στη δίκη της Χάγης, πρώτη φορά που το ονόμασαν αυτό το πράγμα, ότι αυτή είναι η πρώτη γενοκτονία που μεταδίδεται live από τους ίδιους τους ανθρώπους. Ενώ σε κάθε άλλο μέρος έχουμε τους ρεπόρτερ που στέλνουμε και μας μεταδίδουν την κατάσταση. Αυτή είναι η πρώτη γενοκτονία που έχουμε από ότι οι ίδιοι άνθρωποι παίρνουν την κάμερα και καταγράφουν τον θάνατο και τη βία απέναντί τους. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ καλά με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι προφανώς υπάρχει μεγάλο θέμα ότι το Ισραήλ δεν αφήνει κανέναν ξένο ρεπόρτερ να μπει μέσα και να καλύψει αυτό. Και έχει σκοτώσει δεκάδες, να προσθέσω. Και χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Δεκάδες δημοσιογράφους εννοώ. Ναι. Ναι, προφανώς και πάνω από 100 άτομα αυτή τη στιγμή. Αυτό το ρεπορτάζ που κάνουν οι Παλαιστίνοι και δείχνουν το θάνατο, δεν είναι ότι απλά μας δείχνουν κάτι και αυτό κατάφερε να δημιουργήσει ένα κίνημα. Αυτό, η επιτυχία του οπτικού πολιτισμού και της φωτογραφίας είναι ότι δεν έδειξαν απλά κοιτάξτε τι παθαίνουμε. Κατάφερε να το συνδέσουν με μια γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ και υπήρχε ανταπόκριση σε αυτό για να καταφέρουμε να βγάλουμε το πλαίσιο που μας έχουν μάθει να βλέπουμε τους άλλους, είναι μόνο να ανταποκριθούμε στους άλλους. Και αυτή η ανταπόκριση υπήρχε και υπάρχει από τον Νοέμβριο. Υπάρχει με τις απεργίες βίας. Υπάρχει με το ότι ένας εργαζομένων στο Βέλγιο δεν ήθελε να στείλει όπλα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εργαζομένων οδηγών στην Αμερική που τους λένε να μεταφέρουν τους φοιτητές στις φυλακές και λένε αρνούνται. Δεν είναι στο συμβόλαιό μου και δεν είναι στα δρομολόγια μου να πάρουν τους φοιτητές. Και προσπάθησαν να βρουν άλλους να το κάνουν. Όλες αυτές οι αρνήσεις. Στην κυρίαρχη πολιτική, όλη η κινητοποίηση των φοιτητών δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή το αίτημα των Παλαιστίνιων επικοινωνήθηκε και μας άγγιξε, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να μην μας έχει αγγίξει ο θάνατον τόσων αθώων ανθρώπων και να μην μας έχει αγγίξει ότι αυτή η βία υπάρχει τόσα χρόνια και με την τελευταία επίθεση του Ισραήλ ευτυχώς πάρα πολλοί είδαν και μορφώθηκαν και ξεκαθάρισε η ιδέα του τι κάνει το Ισραήλ. Σας λένε οι υποστηρικτές της Χαμάς, χρειάζεται να απαντήσετε για το Ισραήλ ως αμυνόμενη χώρα. Η αντισημίτρια, αντισημίτες, αντισημίτισες. Υπάρχουν. Αντισημίτισαν. Ναι. Τα επιχειρήματα φαντάζομαι ότι είναι κάπως βγαίνουν από το ίδιο επικοινωνιακό εγχειρίδιο, οπότε υποθέτω ότι και η κατηγορία του αντισημιτισμού θα υπάρχει και όλα αυτά που έχουμε δει σε διαφορετικές περιπτώσεις. Έχει απευθυνθεί αυτή η κριτική στο κίνημα αυτό που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμια αυτή την περίοδο? Ναι, προφανώς και αυτή η αντισημιστική, αυτός ο αντισημιστικός λόγος που προφανώς είναι έχει παραχθεί από τη Δύση για να μην μπορούμε να κάνουμε καμία κριτική στο Ισραήλ. Δημιουργεί μια εικόνα ότι όλοι οι Εβραίοι είναι μια ομογενοποιημένη κοινότητα και όλοι θέλουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ενώ ξεκάθαρα Οι Ευρωπαίοι δεν είναι, συγγνώμη, οι Εβραίοι δεν είναι ένα πράγμα. Ήδη έχουν διαδηλώσει πάρα πολύ. Εβραίοι καλλιτέχνες στη Γερμανία έχουν καταργηθεί οι δουλειές τους, έχουν γίνει canceled οι εκθέσεις τους. Και αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί από αυτούς φημώνονται. Δηλαδή δεν είναι μέσα ότι εμείς είμαστε κατά των Εβραίων. Προφανώς είμαστε κατά της πολιτικής του Ισραήλ και του τι κάνει. Προφανώς και θα χρησιμοποιήσουν το πλαίσιο του αντισημιτισμού για να θυμώσουν τις φωνές που δεν συμφωνούν με την πολιτική του Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο ότι έχει αρχίσει να γίνεται ήδη από το 1948 και γίνεται ακόμα και τώρα. Αλλά νομίζω ότι όσο αυτό κυκλοφορεί, ενώ τον Οκτώβριο πολλοί θα ήταν πολύ προσεκτικοί για το τι θα πούνε για τη Χαμάς, στους 7 μήνες γενοκτονικής επίθεσης στην Παλαιστίνη, πλέον το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Αρκετοί έχουν καταλάβει ότι δεν είναι η Χαμάς. Αν ήταν η Χαμάς, δεν θα είχαμε τόσες απαγωγές και σκοτωμούς και στο West Bank. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Θάνο... Ναι, αν θέλει η κυρία Τζέζα να προσθέσει κάτι που το θεωρεί σημαντικό και δεν το καλύψαμε. Όχι, νομίζω ότι αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Λίντα Τζέζα. Mm-hmm. Λεκτόρισα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, συμμετέχει και τις κινητοποίησεις που είναι πάρα πολύ. Έτσι, στην βίντεο από την Ολλανδία κυκλοφορούν Εβραίους. Έχω δει πάρα πολλά. Το έγραψε και η Έλενα για το TikTok και είδαμε στην αρχή, στο πρώτο, είδαμε και ένα βίντεο με τις κινητοποίησεις και μετά ήταν με την αστυνομική καταστολή. Άρα παρόλα αυτά οι φοιτήτρες και οι φοιτητές επιμένουν. Και εξκαφείς φέρνουν για τα encampments εκεί πέρα για να πάρουν τις σκηνές. Και δεν είναι μόνο στο Άμστερνταμ, όπως είπαμε, είναι και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είναι φοβερό το πόσο ίδιες είναι οι καταστάσεις και στη ρητορική και στις επιθέσεις και στην διαχείριση της προπαγάνδας. Σε αυτό προκαλεί περισσότερη εντύπωση. Δηλαδή, όπως μας λέει ότι πιάστηκαν από κάποιες έτσι φθορές για να δείξουν ότι να ορίστε οι μπαχαλάκηδες του Άμστερνταμ, δεν ξέρω εγώ τι, κάνουν φθορές και έπαιζαν μόνο αυτό και όχι την καταστολή της κινητοποίησης. Καταλαβαίνεις πόσο ίδια είναι μερικές φορές τα πράγματα, ασχέτως τις θέσεις στην ελευθερία του τύπου στην οποία βρίσκεται η κάθε χώρα. Σε συνθήκες κρίσης τα πράγματα, τα λουριά σφίγγουνε, για να το πω αλλιώς. Ναι, μωρέ, γιατί η αλήθεια είναι ότι πόσο να βαρέσεις. Θα υπάρχει πάντοτε ένα μείγμα καταστολής, αλλά και προπαγάνδας, ενός μηχανισμού καταγωγής, παραγωγής συνένεσης που φροντίζει να καθοδηγήσει τον κόσμο προς τα εκεί που θέλει. Όλα αυτά μαζί θα γίνουν. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Ανέφερε ο Θάνος τον Πρωθυπουργό που είπε «Μην κοιτάτε αυτά τα ψευδοπανεπιστήμια του εξωτερικού, κάτι τελευταία εκεί πέρα, κάτι... Γέιλ. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει νόημα και να τα αναφέρει. Χάρβαρντ. Κάτι Χάρβαρντ εκεί πέρα, πηγαίνουν να κάνουν... Πάνε και το κάνουν τώρα. Έχεις που έχεις την εχθρότητά σου προς το ελεύθερο κάμπινγκ. Πάνε οι άλλοι και το συνδυάζουν κιόλας και με αιτήματα για την Παλαιστίνη. Δηλαδή είναι 2-1. Είναι σαν να το κάνετε για να ενοχλήσετε τηλεοπτικούς δημοσιογράφους. Πραγματικά νιώθω ότι είναι ναι. Τρομερή πρόκληση αυτό το πράγμα. Ο Πρωθυπουργός είπε τη φοβερή ατάκα με τις Βαριοπούλες και τις βιβλιοθήκες. Πάλι. Του άρεσε. Είχαμε περάσει καλά και την πρώτη φορά που το είπε. 2 χρόνια το λέει και βάλε. Είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις Βαριοπούλες. Είναι η φάση που το έχει γράψει ο λογογράφος και λέει πω, τι έγραψα. Εμείς είμαστε... τη στιγμή της επιφύτησης. Αυτό έχει βγει για τη βιβλιοθήκη στο Απιθύτα, στο βιολογικό, που δεν έχει χτιστεί ακόμα, θέλω να πω. Και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα είδηση για βιβλιοθήκες, δηλαδή να μιλήσουμε για βιβλιοθήκες. Ναι, διαβάζαμε τώρα πριν από την εκπομπή ότι δεν λειτουργεί η βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Γιατί είχε ξεκινήσει μια ανακαίνιση και την παρέδωσε ο Μπακογιάννης χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση. Οπότε είναι κλειστή. Πώς θα φτιάξει πια ο Μπακογιάννης? Εντάξει και αυτός τώρα. Για το μεγάλο περίπατο το γκρινιάζεται, έγινε. Έτοιμος είναι, μια χαρά είναι. Δεν έχετε καταλάβει διαφορά. Έπρεπε να φτιάξει τη βιβλιοθήκη που ξεκίνησε ανακαίνιση. Ή δεν την είπε ανάπλαση. Οι βιβλιοθήκες γενικά. Τώρα στο δίλημα, δεν θυμάμαι, το είχα πει και τότε ότι εμείς είμαστε του συνδυασμού Βαριοπούλας βιβλίου. Είμαστε με τον Ντοστογεύσκη που λέει ότι οι ιδέες είναι δυναμίτης. Ναι, το έχεις πει αυτό. Αυτό είναι το. το δικό μας μότο. Αλλά πραγματικά τώρα θα ρωτήσουμε για βιβλιοθήκη τώρα τον άνθρωπο που του φτιάχνουν μια λίστα με τα 10 βιβλία που διάβασε και ακόμη και αυτή δεν μπορεί να βρει ένα μορφωμένο άνθρωπο να του τη συντάξει και του λένε άλλα ντάλλον, του λένε πράγματα που είναι αναντίστοιχα με το περιεχόμενο των βιβλίων. Τι να πει για βιβλιοθήκες. Το ενδιαφέρον για τις βιβλιοθήκες θα ήταν πολύ δύσκολο και σκληρό και απαιτητικό στην εποχή μας. Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς τις βιβλιοθήκες. Διάβαζα τώρα την ανακοίνωση από τον Σύλλογο των Εκδοτών που λένε ότι πάνε και κάνουν έκθεση στη Θεσσαλονίκη και δεν έχουν τους εκδότες μέσα. Χρειάζεται, δηλαδή έχουν κάνει ένα άλλο, πώς να το πω τώρα, διαφθοράδικο εκεί πέρα, κάτι σαν οργανισμούς, κάτι τέτοια που φτιάχνουν για την πρόθεση του βιβλίου, έχουν έναν εκδότη. Γενικά, το να πεις ότι ενδιαφέρεσαι για τα βιβλία είναι δύσκολη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Μητσοτάκης το καταλαβαίνει αυτό κάθε φορά που είναι να ρίξει καμιά καρπαζά σε κάποιον που διεκδικεί κάτι στο χώρο του πανεπιστημίου. Και βεβαίως συμβαίνει οι άνθρωποι αυτοί να διεκδικούν πράγματα τα οποία συνορεύουν με τον κόσμο της μάθησης, διότι χρειάζεται να έχεις ανοίξει τα μάτια σου για να τα συζητήσεις και να σε νιάξουν όλα αυτά. Από την πλευρά του Μητσοτάκη τίποτα. Το λέει με το ίδιο καμάρι, ότι είμαστε με τις βιβλιοθήκες και όχι με τις, και όχι με τις βαριοπούλες. Ναι. Για την κατάληψη της νομικής, ήταν μια αναφορά στην κατάληψη της νομικής, αυτό που είπε, ότι να μην κάνουν εδώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτά που βλέπουν αλλού. Έχουν συλληφθεί 28 άτομα από την εισβολή των αστυνομικών στην κατάληψη. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα. Εισβολή, αλίμονο. Αλίμονο. Πολύ χρώμα. Εντάξει τώρα. Την αστυνομική, πώς το λέει ο Πούτιν, ειδική επιχείρηση. Να σου πω, είπα αστυνομική, έτσι. Χρησιμοποιούμε κάποιοι. Okay. Ναι. Για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας από κοινού, απρόκλητη φθορά ξένου πράγματος που χρησιμεύει σε κοινό όφελος από κοινού και κατ' εξακλούδηση απήθεια, παράνομη πλοκατοχή, ναι, τα ξύλα που βρήκανε, παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων. Αυτό είναι γιατί έχουν βρει και άρχισαν να προμοτάρουν από ένα στέκι της νομικής που βρήκανε, που είναι άσχετο με την κατάληψη. Έχω πληροφορίες. Έγινε... Έχω πληροφορίες από την ανακοίνωση της αστυνομίας. Ναι. Η επιχείρηση. Επιχείρηση. Εισβολή, λέει τώρα. Κάνει και αστυνομία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιλάμε τώρα, είναι. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έχει το επιστημονικό προσωπικό. Το CSI βλέπουμε. Ναι. Το CSI κατεχάκι. Ναι. Και λένε, λοιπόν, μπούκαρε. Εντάξει. Ναι. Είναι αυτή. Στο επιχειρησιακό σκέλος, γιατί αυτό ήταν το θεωρητικό σκέλος, γιατί νομίζεις εσύ ότι γίνονται έτσι τώρα αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν γίνονται έτσι, Θάνο μου. Έχεις πρώτα τον επιστημονικό τομέα που παράγει γνώση, έρευνα γύρω από το αντικείμενο. Η αστυνομία, δεν μιλάμε. Ναι. Α. Ναι. Και μετά στο επιχειρησιακό σκέλος, ναι, θα φτάναμε και εκεί, είχε Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, άμεση δράση, όπκε δράση, δυνάμεις υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, ΙΑΤ και Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Αυτοί συνεργάστηκαν για να πιάσουν τις 28. Mm-hmm. Συνελήφθησαν 28 άτομα, 10 άντρες, 18 γυναίκες, καλή ποσόστοση έχω να πω, εκ των οποίων 9 αλλοδαποί. Ναι. Σχηματίστηκε δικογραφία. Πριν πάμε σε αυτό, αδικήματα και τα λοιπά, θέλω να πω ότι μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καπνογόνα, ρόπαλα, σημαίες, μάσκες, κράνη, πανό, ρουχισμός και πλήθος από χειρόγραφες σημειώσεις και έντυπα αναρχικού περιεχομένου. Στέλνουμε τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και τι αντιμετωπίζουν, Θάνο? Χειρόγραφες σημειώσεις, που θα πει ηλεκτρονικός αλφαβητισμός, τίποτα. Πού είναι δεν έχουν ένα λάπτοπ? Δεν στείλω έχουν... ένα mail. Τι είναι αυτό τώρα, τι χειρόγραφα? Χειρόγραφες σημειώσεις, λέει, και έντυπα, λέει, αναρχικού περιεχομένου. Για να ξέρετε τώρα πού έχουμε μπλέξει. Ευτυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ, παρόν, τα επιβλέπει όλα αυτά μαζί με τους επιστήμονες, τους μπατσοστήμονες εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτό το... Που οργανώνουν αυτή την επιχείρηση. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ναι, αυτό, ναι, το Dumbarton Oaks της Γαβά. Και... τι κάνουνε, μίλησε η Γεωργία Κρυεμπάρδη με τους δύο δικηγόρους των ξένων αυτών που έχουν συλληφθεί, γιατί έχουμε μία ιδιαιτερότητα σε αυτό. Ναι, αυτοί οι 9 αλλοδαποί που αναφέρονται είναι προς απέλαση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση, δεν υπάρχει κάποια καταδίκη, δεν έχουν καταδικαστεί για κάτι. Αλλά κατευθείαν έχει αποφασιστεί ότι θα απελαθούν. Θα μου πεις, ξεκουμπίδια. Με ποια διαδικασία, δεν έχουμε ιδέα. Νομική διαδικασία, πολιτική έχουμε. Μίλησαν οι δικηγόροι, δύο δικηγόροι, στην Γεωργία Κρυεμπάρδη, η Άννη Παπαρούση, ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Απλώς το αναφέρουμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η αλλοδαπή, προφανώς όταν τα ακούς στο μυαλό σου, πηγαίνει σε συγκεκριμένες εθνικότητες, τέλος πάντων και τέτοια. Είναι Ευρωπαίοι. Όχι, είναι κανονικοί άνθρωποι. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Εμείς θα αντιδρούσαμε το ίδιο και να, από οποιοδήποτε σημείο και να ήταν. Απλώς το λέμε, το γράψαμε για την πληρότητα και εντάξει, είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φαντάζεσαι ότι θα έχουν και μια έξτρα, ας πούμε, προστασία, ελευθερία, τέτοια. Οπότε ισχύει και αυτό. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνησή μας δεν κάνει διακρίσεις. Ναι. Απελάβνονται ως επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη, που αυτό είναι πλημέλημα, λέει η κυρία Παπαρούσου. Για να γίνει η απέλασή τους, χρειάζεται να κριθεί από τις αρχές ότι είναι επικίνδυνη γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί, αλλά σε αυτή την έκταση, με τόσα πολλά άτομα και με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει ξαναγίνει. Οι νέοι κρατούνται μέχρι να βγει η διοικητική τους απέλαση. Δεν κρατούνται με το ποινικό δίκαιο. Χθες έγινε το αυτόφορο και πήραμε αναβολή για κρίσονες αποδείξεις, λέει η κυρία Παπαρούσου. Τους 9 τους περίμεναν αστυνομικοί, δεν τους έλυσαν τις χειροπέδες. Οδηγήθηκαν στο αλλοδαπών και προσέξτε τώρα. Λέει, άλλοι μπορούν να φύγουν αγοράζοντας οι ίδιοι το εισιτήριό τους και όσοι δεν το κάνουν θα κρατηθούν εδώ μέχρι να γίνουν οι διοικητικές διαδικασίες αντίρρησης κατά της κράτησης και απέλασής τους. Όσοι επιλέξουν τη δεύτερη οδό θα οδηγηθούν στην Αμυγδαλέζα και εκεί θα κρατηθούν μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Είναι μια μακρά διαδικασία μπροστά μας. Αυτά λέει η κυρία Παπαρούσου. Ο κύριος Παπαδόπουλος έχει αναλάβει έναν άλλο συλληφθέντα από την Ισπανία. Είναι απολύτως αυθαίρετη και παράνομη, λέει, η ενέργεια των αρχών. Η συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα είναι υπόθεση δίκαιη. Στηρίζουμε τον Παλαιστινιακό λαό. Υποστηρίζουμε και αυτούς που στηρίζουν αυτό το δίκαιο αγώνα. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Και να πούμε ότι εντάξει, μια χαρά, λογικό είναι. Τι κάνεις τώρα, ξεκινάει να δημιουργείται μια μικρή εστία διαμαρτυρίας, στην οποία συμμετέχουν και φοιτητές και συμμετέχουν και άλλοι, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Γιατί δεν ζητάμε πάσο για να συμμετάσχει κανείς σε μια διαμαρτυρία, μπορούν να συμμετέχουν. Ναι, είναι πολύ κλασικό επιχείρημα των απέναντι αυτό, ότι έχει φτιάξει πανεπιστημιακούς. Ναι. Και βεβαίως τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα είναι ένα μείγμα από ξύλο και στην προκειμένη περίπτωση πάρα πολύ ωραία πινελιά αυτή και απέλαση, που είναι καταπληκτική ιδέα και απορώ γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να απελάβουμε και δικούς μας. Πιστεύω ότι ναι, είναι μια κάτι το οποίο θα εξεταστεί. Δηλαδή να είναι αφαίρεση υπηκότητας. Όχι, να τους διώχνουμε κιόλας. Θα είναι δύο Γαλλίδες, μια Ισπανίδα, μια Αγγλίδα και δύο αναρχικοί. Και να πάνε όλοι αυτοί μαζί στην Αμυγδαλέζα. Θα είναι, ξέρω εγώ, ένα κέντρο κράτησης ανεπιθύμητων. Να λέγεται κάπως. Ναι, προς το παρόν έχουμε λίστα ανεπιθύμητων. Ναι, μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, σίγουρα δεν. Παραπέμπει σε άλλες εποχές, όπως λέει το κλισέ. Εντάξει. Που το ακούς όλο και περισσότερο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Θα το έχετε ακούσει. Η χή δήλωση για τον Βαρτζόπουλο έπαιζε πάρα πολύ, για την χιδεότητα που πέταξε για τις γυναικοκτονίες. Παραπέμπει σε άλλες εποχές, θυμίζει άλλες εποχές. Και το άκουγα αυτό. Παρένθεση τώρα, αλλά ήθελα να το πω κάποια στιγμή. Θυμίζει άλλες εποχές το 1, θυμίζει άλλες εποχές το 2, θυμίζει άλλες εποχές το 3. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε με κάποιον τρόπο σε κάποιες άλλες εποχές, σε κάποιες άλλες αντιλήψεις. Όχι, είμαστε. Όχι σε όλα, αλλά σίγουρα σε κάποια είμαστε εκεί. Ναι. Άμα το θυμίζει πολύ συχνά. Άμα το θυμίζει το 1, το θυμίζει το 2. Ναι. Τέλος πάντων. Πολύ λογικό είναι να υπάρχει αυτή η στάση της ομής καταστολής και, ξέρετε, το λέμε συχνά, επειδή αυτή η επικοινωνία με τους δικηγόρους είναι ένα πολύ συνηθισμένο κομμάτι της δουλειάς μας. Όταν βλέπεις να περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο αυτό που γίνεται, δηλαδή αυτό είναι εκτός των κανονικών διαδικασιών, δηλαδή πώς ακριβώς γίνεται αυτό και να υπάρχει μια έκπληξη, πάντα είναι ένας πρόσθετος λόγος ανησυχίας. Είναι σαν είναι ένα μικρό βαρόμετρο και αυτό. Λέει ο άλλος, τώρα αυτό, ρε παιδιά, πώς το κάνετε. Θα στείλουμε την Ισπανίδα στην Αμυγδαλέζα εκεί πέρα μέχρι να αγοράσει το εισιτήριό της να φύγει για το πλημέλημα που έχει διαπράξει. Αλλά λογικό είναι εκ μέρους της κυβέρνησης και με δεδομένο, παιδιά, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει λιγάκι τις τελευταίες μέρες. Πόσο πει το 12 το Ισραήλ, τι έκανε το Ισραήλ και χάρη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πήρε πολλούς πόντους από το κοινό το Ισραήλ. Πόντους από το κοινό. Πολλούς πόντους από το κοινό. Οπότε δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος τώρα να κάνει. 320 κάτι. 320 κάτι. 320 κάτι πόντους από το κοινό. Κάτσε ρε φίλε, με 320 κάτι πόντους από το κοινό. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ τώρα να μου κάνεις μπάχαλο την νομική Αθήνας. Έχεις δει Eurovision. Έχεις δει Eurovision πριν να βγεις στους δρόμους να διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη. Για συνέλθετε. 35.000 νεκροί από τη μία. Πολλά δωδεκάρια στο Ισραήλ απ' την άλλη. Έκασε σε φοετάχτη, ξέρω. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Πριν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο, να μιλήσουμε, Κωνσταντίνε, για την αγροτική παραγωγή. Δεν μιλάμε συχνά στην εκπομπή για την αγροτική παραγωγή της χώρας, για την γεωργία και για business. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Συνδυάζονται. Δεν καταλαβαίνω τον υπαινιγμό σου. Λοιπόν, έχει δημοσιεύσει χθες το ντοκουμέντο την παραίτηση του Προέδρου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, του κυρίου Σέρκου Χαρουτουνιάν. Έστειλε επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διατύπωσε σειρά καταγγελιών, είναι στη θέση από τις 8 Νοεμβρίου του 2019, την κατήχε τη θέση και την διετία 2013 με 2015. Μπήκε με πρόταση του Βορύδη. Δηλαδή είναι επιλογή Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πεις μετά 5 χρόνια όλη η επιλογή Νέας Δημοκρατίας είναι. Και λέει, ξεκινάει κιόλας, λέει σε ένα σημείο, στην υπουργική απόφαση με την οποία βγαίνει με τα καθήκοντα στη διοίκηση του οργανισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης μου ανέθεσε την εποπτεία μιας γενικής διεύθυνσης που δεν υφίσταται. Οκ. Ναι. Μέχρι εδώ καλά. Μέχρι εδώ τίποτα το περίεργο. Ναι. Και να βρω και το... Όπως καταλαβαίνετε... Πολύ ωραία, ναι. Είναι φανερό το τελευταίο διάστημα για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μου. Δεν μπορώ πλέον να φανώ όσο χρήσιμος επιθυμώ και δύναμαι στη διεύθυνση που δεν υφίσταται. Παράλληλα μου είναι αδύνατο, και προσέξτε τι λέει εδώ, να υπογράφω απευθείας αναθέσεις έργων όπως μου ζητείτε επιτακτικά. Του το ζητούν και επιτακτικά κιόλας. Δεν είναι ότι περνάνε μια φορά από εκεί, του λένε υπέγραψες καμιά απευθείας ανάθεση σήμερα. Όχι, επιτακτικά, πάνε, το ξαναλένε, με βάση ποικίλες προφάσεις. Επιθυμία μου είναι να είμαι χρήσιμος με βάση τα προσόντα και τις εμπειρίες μου και όχι ένας απλά μισθοδοτούμενος πρόεδρος οργανισμού. Αυτός είμαι εγώ. Αν υπάρχει κάποια θέση, δηλαδή, αν θέλετε έναν απλά μισθοδοτούμενο, είμαι διαθέσιμος. Κάποια συνέντευξη για δουλειά σήμερα δεν έχει. Όχι, ρε παιδί μου, το λέω, μπορεί να χειρέψει αυτή η θέση και να πούνε να βάζαμε τον πουλί. Να είναι απλά μισθοδοτούμενος. Εσύ τι κάνεις, είμαι απλά μισθοδοτούμενος. Το υπογραμμίζει κιόλας στην επιστολή, να το πούμε αυτό. Το μου είναι αδύνατο να υπογράφω απευθείας αναθέσεις έργων όπως μου ζητείτε τακτικά. Το έχει υπογραμμισμένο στο κείμενο. Θα έλεγε κανείς ότι θέλει να το τονίσει και ότι είναι βασικός λόγος της παραίτησής του, λέω εγώ τώρα. Παραθέω τα παραπάνω στοιχεία με την παράκληση. Αν πιστεύετε ότι η παρουσία μου δεν είναι πλέον χρήσιμη για την κυβέρνηση, να θεωρήσετε δεδομένη και στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου, του εγώ Δήμητρα. Δεν θέλω να παραμείνω στο προσωπικό, δεν θέλω να ανακατέψω άλλο το προσωπικό, ότι μου φαίνεται δουλειά των ονείρων μου απλώς μισθοδοτούμενος. Εδώ καθόμαστε, δίνουμε δηλαδή αίμα εδώ πέρα για να βγάλουμε το μεροκάμα το κάθε μέρα και άλλος γκρινιάζει που λέει δεν είμαι απλά μισθοδοτούμενος. Και τέλος πάντων, είχε ο Θάνος πριν μια πολύ εύλογη απορία. Εύλογη. Όχι για την Ελλάδα, γενικά. Γενικά. Μια αφελή απορία, εγώ θα το έλεγα. Παρετείται ο διευθυντής ενός οργανισμού. Και καταγγέλει ότι του λένε επιτακτικά με βάση διάφορες προφάσεις. Ναι, λέει ότι είναι προφάσεις. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πιστικός λόγος ο οποίος νομικά να δικαιολογεί την απευθείας ανάθεση, γιατί υπάρχουν, ναι, φαντάζομαι, περιπτώσεις νομότυπες. Ναι, για να υπογράφει απευθείας αναθέσεις. Ναι. Δηλαδή για να δίνει χρήματα σε κολλητούς. Και ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κράτος. Λοιπόν. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να καλέσει εδώ τον κύριο πρώην πρόεδρο και να του πει: έλα εδώ. Για ποια απευθείας ανάθεση και ποιος σου είπε και με ποια δικαιολογία να την υπογράψεις και πού πήγαν τα λεφτά. Από χθες έχει βγει, δεν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Μάλλον μπορεί να μην υπάρξει. θα θέλαμε να απευθυνθούμε και σε εισαγγελείς. Δηλαδή, είναι δύο οι κατηγορίες των ακροατών. Παρακαλώ, όλοι οι υπόλοιποι να φύγετε από τη μέση. Κάτι τώρα καθημερινή, φαρμέ και κάτι τέτοιο, λίγο στην άκρη. Αν ακούει κάποιος εργοδότης, ψάχνουμε θέσεις για απλώς μισθοδοτούμενο. Και αν ακούει εισαγγελέας, υπάρχει κάποιος που παραιτείται από τον οργανισμό λέγοντας ότι με πιέζα να υπογράφω απευθείας αναθέσεις. Εμένα αυτό θα μου κινούσε υποψίες. Δεν λέω σίγουρα. Μπορεί ρε παιδί μου να είναι τώρα, ξέρετε πώς γίνονται οι παρεξηγήσεις. Μερικές φορές και οι καλύτεροι άνθρωποι μπορεί να σκόνταψε λίγο την ώρα που έγραφε την παραίτησή του, δεν ξέρεις. Χύθηκε το μελάνι, σκούντιξε με το χέρι του το μελανοδοχείο εκεί πέρα με την πένα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Αλλά επειδή υπάρχει πιθανότητα να εννοεί ακριβώς αυτό που λέει, δηλαδή ότι τον πιέζανε να δίνει φράγκα σε κολλητούς με το ζόρι και αυτός τρόμαξε και δεν το έκανε, υπάρχει μια περίπτωση να ισχύει αυτό που λέει το Υπουργείο. Το Υπουργείο απάντησε και λέει, μα δεν τίθεται θέμα παραίτηση, έχει τελειώσει η θητεία του, που είναι πολύ ουσιαστική απάντηση. Γιατί να παραιτηθείς, να παραιτημένε, καταλάβατε, παραιτημένο στη ζωή σου. Δεν είχε... Και όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Παίζει κουκουέ στο κεφάλι μου, το ακούω αυτό. Προφανώς δεν εκφράζουν πολιτικές θέσεις, αλλά απηχούν προσωπικές πικρίες και αποτυπώνουν προσωπικές συμπεριφορές. Δηλαδή, είναι ο άλλος πικραμένος που δεν ανανεώθηκε η θητεία του και αποφασίζει έτσι να μιλήσει για κάποιες απευθείας αναθέσεις. Ποιος δεν το έχει πάθει. Καλά, πόσες φορές έχω χωρίσει έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Και μετά στο... Θα αρχίσω για απευθείες αναθέσεις. Τις ξέχασες τις απευθείες αναθέσεις. Δεν τα λες αυτά στο καρτά τώρα. Που υπέγραφα για σένα. Θυμάσαι πως απευθείες αναθέσεις έχω υπογράψει. Τα λουλούδια που σου έστελνα, και τα ερωτικά γράμματα και τις απευθείες αναθέσεις. Εντάξει παιδιά, ο χωρισμός έτσι γίνεται τώρα. Έτσι ναι. Γίνεται. Είναι προσωπικές πικρίες. Τον καταλαβαίνω γιατί είμαι και εγώ πολύ πικραμένος στη ζωή μου. Στο δημοτικό είχα περάσει πολύ άσχημα, μετά καλύτερα σταδιακά. Δεν θέλω να σας απασχολώ με τα προσωπικά μου, αλλά τέλος πάντων, τι προσωπικές πικρίες, ρε παιδιά. Λέει ο άλλος ότι τον πιέζανε για απευθείας αναθέσεις. Ακούγεται σαν σκάνδαλο. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια διερεύνηση. Το λέμε εμείς τώρα με την μικρή δύναμη και εμβέλεια που έχουμε. Τι είμαστε εμείς τώρα, δυο απλά λαϊκά παιδιά, λέμε την άποψή μας εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να ανησυχήσετε κιόλας, δηλαδή, κάτι τον κόσμο άνω κάτω. Δεν είναι, με ψυχραιμία. Με ψυχραιμία, σιγά σιγά. Αν σας φέρει ο δρόμος να αναρωτηθείτε τι εννοούσε αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε κάτι. Μπορεί να είναι και προσωπικές πικρίες. Πολλές φορές η πηγή για να μπορέσουμε να μάθουμε ένα σκάνδαλο είναι πράγματι οι προσωπικές πικρίες κάποιου. Δεν είναι αμοιβαίως αποκλειστικές αυτές οι δύο εκδοχές. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο μαζί. Μπορεί να υπάρχει πικρία. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει απλώς συνείδηση. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Συμβαίνουν τρελά πράγματα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί δηλαδή όντως ο άνθρωπος αυτός να δέχτηκε πιέσεις να διαπράξει κάτι που παραβίαζε εκτός από τον νόμο και την συνείδησή του και να είπε όχι, ως εδώ. Μπορεί επίσης να υπάρχουν προσωπικές πικρίες. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφει είναι παράνομο, καλό θα ήταν να διερευνηθεί, λέμε εμείς. Όποιος ακούει, λιδωρεί την Ελλάδα μας, γράφει ο Μη Πάνθερ. Ναι, ας το καλέσει έστω, ας το καλέσει εισαγγελέα, να πει εσύ γιατί λιδωρείς την Ελλάδα και να απαντήσει κι ο άλλος. Αλλά ας τον καλέσει κάποιος, παιδιά, να μάθουμε τώρα που γίνονται αυτά σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πολύ μεγάλα μηνύματα, πολύ μεγάλα. Ο Αρτέμις γράφει, έτσι χωρίζει ο Δαπίτης Ανθοπόλης. Είναι η Άρτεμις. Έλα ρε Άρτεμι. Και, α ναι, είναι... Η Άρτεμι, γιατί λέει ένα γνωστοπούλου από εκεί, το ξέρεις ή τι ξέρεις από την πραγματική όχι, ζωή. Όχι, από το επώνυμο. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να μην κάνουμε μιτζέντερικ σε usernames. Θα γίνει κάποια στιγμή. Αρτέμις, το καταλαβαίνετε, μας συγχωρείτε. Και η Κιχώτρια που λέει είχε παλιό καιρό τη μέρα που σου ανέθετα. Που είναι επίσης, από αυτά που λέμε ρε παιδί μου, που λέμε στους χωρισμούς. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να σας χαλάμε άλλο την καρδιά, παιδιά, γιατί είχαμε οργανώσει τώρα να κάνουμε τόσο ευχάριστη εκπομπή και πήγαμε στο θέμα με τους χωρισμούς και πάλι πέσαμε από διάθεση. Αυτό σηκώνει ανασκόπηση με βίντεο πουλί να λούζεται με το μέλι όπως ο Ραπτόπουλος. Το έχουμε βάλει σε ανασκόπηση αυτό. Το έχουμε βάλει σε ανασκόπηση αυτό. Σε slow motion και ασπρόμαυρο για να δείξουμε ότι όταν κάνεις βίντεο σε slow motion και ασπρόμαυρο όλα είναι πιο δραματικά. Και είχαμε βάλει το βίντεο με το μέλι για το Ραπτόπουλο. Ναι. Δηλαδή έχουμε δει Κωστή Ραπτόπουλο. Όπως λέγαμε στην τελευταία ανασκόπηση, δεν ξέρετε τι έχουμε δει. Θα τρομάζατε. Εντάξει, μερικά τα ξέρετε. Τα βλέπετε. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σταθήκατε στο πλευρό μας σε μια εκπομπή που δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έπρεπε να μιλήσουμε για μας, να μιλήσουμε ανοιχτά για το παρελθόν μας, για τις αδυναμίες μας, για το τι μας καθιστά ευάλωτους, τι μας κάνει να είμαστε αυτό που είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Φιλιά.